بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه مهربان او بخښونکی دی وقطور قسم دی په تور وکتاب مسطور او په پرانستي کتاب باندې فی رق منشور چې په نوی جلد کې لیکل شوی دی والبيت المعمور او په ودان کور باندې والسقف المرفوع او په لوړ چت باندې والبحر المسجور او په طوفان د سمندر باندې ان عذاب ربك لواقع تا در عذاب ارومرو واقع کی دن کی دی ما له من دافع که داغ توک دفع کون که نشته یوم تمور السماء مورا اغا با پاغا ورز واقعشی چه آسمان پا اولی دورا اولی دو خزیگی و تسیر الجبال سیرا او غرون با الوتی الوتی روان شی فویل یوم ایدل للمکذبین تباهی دا پاغا ورز ده هغو درواغجن گلونکو لپاره الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ چنن دلو بی پتوگا پا خلو دلونو دولونو که اختشوی دی يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا پا کم اوراز چی با دوی پا تیلو تیلو دو دوزخ دو اور خواته بوت لیشی هذه النار التي كنتم بها تكذبون فغه واکبه دوی ته ویل چې دا هغه اور د چې تاسو ته د درواغو نسبت کاو افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اوس وخیاس دا کو دي او کتاسي بنای الله سور کړی دی اصلوا فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون زي اوس په دکی دنه وسو زي کتاسي صبر وکړي او کوي و نکړي تاسو لپاره یو شان ته تاسو ته هغه څه جزا درکول کیږي لکه چې تاسو عمل کوو ان المتقين في جنات ونعيم فرزداران بهلت تباغنو او نعمتنو كيوي فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم دهو سيانو طبه دخوندنو اخستن كيوي چه داغو رب اغو تور كري او دا غور رب او غوی دو زخ لعذاب وزغوری قلو واشربو هنیئا بما کنتم تعملون او غو تبور شی خری او سکی پا خوند سره دخپلو هوا منونو پا بدلکی چی تاسی کول متفقین علا سرور مصقوفه وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ها غیب مخامخ فغولی دلیو تختونو باندی تکیل گولی ناس بی او مگ بخایستا سرگی لرون که هوری آغوی تا وادکلو وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ كُمُو كَسَانُ چِ ایمان را وڑای دی او داغو اولادونه هم د ایمان په کومه درجه کې داغوی په نقش قدم روان شوی دی داغوی هغه اولادونه به هم موږ په جنت کې لاغو سره یو ځای کړو او داغو په عملونو کې به هغوی ته سخساره ونه رسوو هر څوک د خپل کسب په بدل کې ګرو دی وامدرناهم بفاكهه ولحم مما يعلمون نبغوت هر راز نیوه او وخه هر څه چی